www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو اور عزیز طالبات، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، اور جو شخص بھی اس بشارت کا مستحق بننا چاہے اس کے لیے اس دنیا میں راستے کھلے ہیں، اور جب تک بھی دم میں دم اور جان میں جان ہے آدمی تھوڑی سی کوشش اور محنت کر کے اس بشارت کا مستحق بن سکتا ہے. دیکھیے، کسی بھی کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے آدمی میں خود اپنا حوصلہ اور ہمت ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پشت پناہی بھی جس قدر مضبوط ہوگی اتنا ہی اس کے دل کو سکون اور طمانینت حاصل ہوتی ہے. اگر آدمی خود طاقتور ہو لیکن اس کی پشت پناہی نہ ہو تو بھی وہ کہیں نہ کہیں جا کر ہمت ہار جاتا ہے، لیکن اگر اس کی پشت پناہی مضبوط ہے تو کمزور آدمی بھی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور منزل تک پہنچ جاتا ہے، اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے. اور یہ ہم سب کا یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کسی کی پشت پناہی نہیں ہو سکتی، اور جس کو یہ یقین ہو جائے، جس کا اس کے اوپر کامل ایمان ہو جائے، اور جو ان اسباب کو اختیار کر لے کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی پشت پناہی اسے حاصل ہوتی ہے، اس سے زیادہ کامیاب انسان اور مطمئن دل انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا. جب یہ یقین ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے حادثات میں بھی آدمی ثابت قدم رہتا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کو یہ یقین حاصل تھا، چنانچہ بڑے بڑے حالات ان پر پیش آئے لیکن وہ خود بھی مطمئن رہے، دوسروں کو بھی مطمئن کرتے رہے. چنانچہ جلیل القدر اولو العزم پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر چلے اور بحر قلزم تک پہنچ گئے. اب سامنے سمندر ہے، اور پیچھے فرعون لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو بنی اسرائیل کے جو آزاد خیال لوگ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کرنی شروع کی کہ لوئی ہم تو پکڑے گئے اب تو نہ پیچھے جا سکے نہ آگے جا سکے آگے جائیں تو سمندر میں ڈوب جائیں پیچھے جائیں تو فرعون ہی پکڑ لیں کیا ہو انا لمدرکون ہم تو وہیں اچھے تھے کم سے کم زندگی تو تھی یہاں تو موت سامنے ہے آگے بھی اور پیچھے بھی تو اس موقع پر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کلا ان معی ربی سیہدی ہرگز نہیں گھبراؤ مت میرا رب میرے ساتھ ہے وہ راہ دکھلائے گا چنانچہ اللہ نے راہ دکھلائی اور اسی سمندر میں 12 راستے بنا دیے خشکی کے اور یہ تمام بنی اسرائیل اس میں سے پار ہو گئے ایسے نازک موقع پر مطمئن ہے کیونکہ اللہ کی بیک ہے خوش گواہی ہے طاقت ہے قوت ہے نصرت ہے اس پر یقین ہے اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں روانہ ہوئے اور پہلی منزل آپ نے غار ثور میں 3 دن تک وہاں گزارے اور اس درمیان میں آپ کو تلاش کرنے والے مکے کے لوگ غار کے دہانے تک پہنچ گئے اور یہ اندیشہ ہوا کہ وہ اگر اپنے پیروں کو بھی غور سے دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں اور آپ کے خاص رفیق اور یار غار سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ ہوا بے چینی ہوئی کہ ہم شاید اب پکڑ لیے جائیں تو اس وقت بھی پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا وہ قرآن میں نقل کیا گیا اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا یاد کیجئے اس وقت کو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رفیق سے اپنے ساتھی سے اپنے صحابی سے یوں فرما رہے تھے کہ غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ یعنی کچھ نہیں بگڑے گا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ تو جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے جسے یقین ہو جائے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے جو ان اسباب کو اختیار کر لے جو اللہ کی مدد کے لیے لازم ہیں اس سے کامیاب اس سے بامراد انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا یہ مدد کیسے ملے گی اس مدد کا استحقاق کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس کو کھول کر بیان فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا اللہ کی مدد نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں پرہیزگار ہیں عبادت گزار ہیں اطاعت شعار ہیں گناہوں سے بچنے والے ہیں آخرت کو یاد کرنے والے ہیں شریعت پر 100% عمل کرنے والے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے نصرت ہے طاقت ہے اور والذین ہم محسنون اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے جو محسن ہیں یعنی اخلاص سے کام کرنے والے ہیں ہر عبادت اچھی طرح انجام دینے والے ہیں ہر کام صحیح کرنے والے ہیں جو ان دو باتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے یقیناً اس کے ساتھ قدم قدم پر اللہ کی مدد ہوگی نصرت ہوگی سب سے بڑی بات کہ سکون والی زندگی اسے نصیب ہوگی ہر حالت میں وہ اپنے کو مطمئن پائے گا اس کی ہمیں ہر سطح پر کوشش کرنی چاہیے دین پر استقامت ہو آخرت کی فکر ہو اللہ کی رضا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ ہو اور اسی فکر میں زندگی گزرے کہ ہماری آخرت کیسے بنے وہاں پر راحت کیسے ملے ہر شخص کو اس کی کوشش کرنی چاہیے ایسی تمام باتیں جو دین میں داخل نہیں ہیں من گھڑت ہیں بنائی ہوئی ہیں خامخواہ ان کو موجب اجر و ثواب سمجھ لیا گیا ایسی باتوں سے خود بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں سچے اور صحیح دین پر قائم رہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی غلطیوں سے حفاظت فرمائے دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد إله العالمين هم سبق غناؤكم عاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کوتاہیوں سے سرف نظر فرما عیوب کی صدر پوشی فرما اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرما ہماری نسلوں میں دین و ایمان اور قرآن کی بقا کے فیصلے فرما بچوں اور بچیوں میں دینی جذبہ عطا فرما ہر قسم کے فواحش منکرات اور ہر قسم کے فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما کجروی سے کج فکری سے حفاظت فرما العالمین راہ حق پر ثبات قدمی نصیب فرما پروردگار عالم نفس و شیطان کے مقائد سے اور شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما ظاہر و باطن میں یکسانیت قول و عمل میں موافقت نصیب فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزاء اقرباء محبین متعلقین محسنین معافین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما صلی اللہ تعالی